بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, muhadhara yangu leo insha Allah itahusu na kutuelezea wasaya litarbiyati al-amna, wasia wa kuwalea watoto. Sisi wengi wetu ni wazee hapa, nafikiri hii unwan inatuhusu, wasia ya kulea watoto. Watoto wetu Mungu ametupa, ni neema ni kubwa sana, lakini pamoja na kuwa ni neema, pana masuulia na uzito ambayo ni wajibu kwetu sisi kama wazazi kuyatekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya kuwa man hala walidun waladahu afdala min adabil hasan, hakuna kitu kizuri ambacho atamtunuku mzee mtoto wake, baba mtoto wake, zaidi ya kumfunza adabu njema. Hakuna kitu kizuri zaidi ya hivi. Na adabu njema taban tupata katika mafunzo ya Qur'ani na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo insha Allah muhadhara yangu itakuwa ikizungukia katika nukta inayohusu unwani wasaya litarbiyati al-awlad. Fa inna ni'ma Allahi azza wa jalla la tuhsa, ni'ma za Allah subhanahu wa ta'ala hazidhibitiki kwa kuhesabiwa, nyingi sana. Kuna zingine hata hatuzijui sisi, hata kuambia kumbuka huzijui. Kwa hivyo ni'ma ya Allah ni nyingi hadi ya kufikia kwamba haidhibitiki. Waatayahu la tuad, na vipawa vyake Mwenyezi Mungu anawatunukia waja wake hazihisabiki, ni nyingi sana, nyingi sana. Mtu kama atajitambua yeye mwenyewe kama ni binadamu, muumbaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, akajiangalia, akajiwaza, bila shaka atajielewa atoka wapi na huyu mtenda kazi hii ni nani na anastahili kitu gani. Wa min tilka an-ni'am al-'azima, miongoni mwa neema hizo kubwa, ha, wa ajalliha, na ile tukufu zaidi, neema al-abna, hakuna neema kubwa zaidi ya neema Mwenyezi Mungu kukutunukia watoto, ni neema kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mali na watoto ni pambo ya uhai wa ulimwengu. Mali na watoto, uruzukiwa mali basi ni pambo, watoto ni hivyo hivyo. Sasa pamoja na kuwa ni pambo, ni katika zile neema Allah amemtunuku mja wake, na huwezi ukajua hiyo neema kabisa. Yule aliyopewa hawezi akaipa daraja ile neema, kwa kuwa ile neema Mungu kashampa, lakini yule anayekosa ndio anayehisi kwamba yeye amekoseshwa neema nyingi waliopewa, iliyopewa hao wenzake. Allah amewapa hao wenzake neema fulani, lakini yeye kakoseshwa. Wala yaarifu idhama hadhihi neema, hakuna anayejua ukubwa wa hii neema tulionao ambayo Mungu ametupa subhanahu wa ta'ala, illa man hurima minha, ila yule alionyimwa. Mtu anakwenda mbio usiku na mchana, bidii zake nyingi, anatumia pesa nyingi sana, anazunguka katika ulimwengu mzima kwa uwezo anayo, lakini naye angalau aruzukiwe moja tu. Lakini pamoja na hivyo Mungu akasema subhanahu wa ta'ala, nilikupangia usimpate huyu, hii neema usipate, usishiriki katika wakuu hii neema wenzako, si basi itakuwa ni hivyo hivyo. Wewe nenda mbio uje na zile sababu unazojua, lakini Mungu mwenyewe kakunyima. Semba gine, pengine tatizo liko kwangu, pengine tatizo liko kwa mke, pengine tatizo liko familia. Hakuna chochote, mbona familia yote wana watoto? Tatizo liko katika kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si kwa familia wala chochote. Mfahamu vizuri. Fatarahu yunfiqu malahu, mtu taona anatoa mali mengi sana, wa waqtahu, na wakati wake mwingi sana, fi sabili albahthi an ilaj, kwenda mbio kutafuta njia ya kujifanyia dawa. Lazim pengine takuwa lazima bwana utopata mtoto mpaka upasuliwe, niko tayari, lakini hiyo operation haiwezi kufanywa hapa India, niko tayari. Lazima utaumepata mtihani Allah subhanahu wa ta'ala, lima asabahu, kwa lile jambo ambalo lilompata, nalo ni kule kukosa watoto. Yuko tayari chochote, bal huenda pengine akatamani mtu jambo ambalo liko kinyume na sharia, basi afadhali unipe mtoto mmoja katika watoto wako, pia mimi nimlee awe wangu pia, uweze ukatamani. Kwa hivyo ni neema kubwa sana. Wa hadhihi ni'matu al-'azima hiya amana wa mas'uliyya. Hii neema uliopewa mtoto au watoto ni amana, kitu cha kwanza aliyokupa ni Mungu. Na wajibu wa mtu aliyopewa amana afanyeje? Aitunze amana ya wenyewe ili airegeshe vile vile ilivyo kuwa mwanzo ulipopewa. Tunga ile amana, na lazima uigharimie. Haitoshi kwamba ni amana tuko kwako, masuhulia ni majukumu makubwa sana. Utaulizwa yaum al-qiyama, sio kwamba mimi nimezaa tu, unzaa tu, siku zaa tu. Kuna mengi ambayo yatakikana uyatekeleze kama ni baba wewe. Wala kuna baba mdogo wala baba mkubwa hapa, kula mmoja mbaba aliza mbaba. Usimpime kwa mizani, pengine huyu kilo 60 huyu 50, nalompasa huyu bwana halimpasi. Hizi ni fikira zetu, lakini baba huwa ni baba. Tufahamiane vizuri. Yusalu anha alwalidan, hii neema wataulizwa wazee wawili, mama na baba wataulizwa. Tena utaulizwa leo au kesho, yaum al-qiyama, siku ya kiyama utaulizwa, wewe ulozaa na huyo aliyokuzalia, mtaulizwa yaum al-qiyama. أحفظ أم ضيع يه ممهفاذي إلي أمانة أو ممتوبة مكيبوتيزة أمانة متوليزوا يوم القيامة تينا وزينة الذرية فامبو يا واتوت لا يكمل بهاؤها وجمالها إلا بالدين فامبو يا واتوت هيتمي أولو الزوري واكي ila mtoto afunzwe dini mpaka umfunze dini amjue mula wake amjue mtume wake sallallahu alaihi wasallam ajielewe yeye ni nani kaletwa duniani hapa kama nani ana umuhimu gani kuja hapa wa husnul khuluq na kuwa na tabia njema mama vipi awe na dini na awe na tabia njema na haipatikani hayo ila kwa tarbia ya kufahamishwa watoto kuanzia anapokuwa mdogo umuhimu wa dini umuhimu wa mzazi umuhimu wa mtu mkubwa leo yote hayo yamekosekana mtoto haoni umuhimu wa mzazi wake yaona baba ni mfano wa ng'ombe tu wa maziwa akifika nyumbani apate tu sahani lake ale tu ya mboga na basi ale tu apate kitanda atandikiwe alale basi awekewe sabuni aoge tu yeye umuhimu wake ni hana umuhimu mwingine haoni umuhimu mwingine kwamba yule baba ana umuhimu hana ni hao pale bwana nataka baba nataka shilingi 100 atakufanya nini shilingi 100 ndio umuhimu unakuja lakini kwa huyu mzazi huyu mimi sitofaulu mpaka kwa huyu sitoridhiwa na Mungu mpaka kwa huyu haya hayana hana kwenye akili zake mtoto ndioweza kaambia mzee unajua mimi si mdogo tena sasa hai mzee Hamzaha Sheikh bwana aitwa shekhe mzee hizi mzaha mzaha tupunguze bwana amwambia babake na kuona nifanyia mzaha sana naona mna ndevu bwana shakuwa mkubwa sasa mimi sasa yale mambo ya zamani mzee yasahau sikia lugha taali akhlaq ni tabia ya watoto sababu nini hana dini hajakulia kwa kuelewa daraja na heshima ya babake hajasomeshwa Qur'an mfano wake huyu ni mfano ule mtoto katika zama za Umar radhiallahu an baba akamtuma mtoto wa kiume akamwambia njoo baba nitumikie mtoto akamwambia sikutumikii njoo baba sikutumikii nakwambia sitaki wala sasa mzee akapandwa na pressure kwa namba zote unazojua zikapanda mbio mpaka Amir al-Mu'minin radhiyallahu anhu arda kwamba huyu mtoto wangu huyu kanikosea heshima sana hata kunitumikia pia hataki Amir al-Mu'minin radhiyallahu anhu akasema ngoja hebu mwite huyo mtoto mwiti akaitwa alipokuja akaulizwa kwa nini wewe humsikizi babako asema Amir al-Mu'minin mimi siwezi kumsikiza babangu kwa nini sikia nikuelezee basi sababu ya kunipelekea mimi simsikize huyu baba ni mambo matatu jambo la kwanza kama unavyoelewa wewe ni kuwa mume akiwa ni mungwana amoe mwanamke mungwana ile wale watoto wawe kama yeye mungwana sasa huyu mzee huyu katika pita pita zake atakamwona kijakazi kule kasalithika huko ndio mimi mamangu ni huyo watu wanichezea rika langu wanichezea barazani kule katika vikao kule sendina kwenda yo sizungumze hapa bwana. Mamako ni mtumwa. Eh, hawezi hata kuzungumza. Sema hayo yote ni sababu yake. Uwezo anaye, yemoa mwanamke Mungu ana. Singetezewa. Sasa mimi nasikia uchungu, sitezo sitaki kumtumikia kwa sababu hilo. Jambo la pili. Asema huyu mzee bwana ankosa jina zuri katika majina yote. Kaniita Julan. Julan sisi kule Malindi atashingirisha. Kuna mdudu mumsi hivi akramakallahu kwa kwenye vyo vya hayawani, choo cha hayawani. Halafu tengeneza kama kijipira vile. Unaona? Akawasukuma kwa miguu ya nyuma. Nasikia baadhi ya watu Mombasa waita tuta, sijui kituta, tuta sijui. Eh? Sikule tuaita shingirisha. Sasa akosa jina aliita jina hilo. Umeona namna gani? Tatu hakunisomesha hata Qur'ani. Sasa mimi nitamtii vipi huyu? Simjui Mola wangu. Umar akasema naam, mtoto wako ana haki na anakuitisha haki yake, ni wajibu wake umpe. Akamwambia sikia, lakini mtoto babako hawezi kukuza tena sasa. Urudi tena kwa yule mama akija kazi, aende akaoa tena uzaliwe wewe. Hilo ni jambo haliwezekani. Limekusha wakati wake. Hili liachekane. Pili, hili jina sahali laweza kubadilishwa. Hili la pili. Ama tatu, itabidi akushike mkono akupeleke madrasa kuanzia sasa. Ni wale watoto wanaoelewa haki zao juu wazazi wao. Hawaelewi, hawaelewi chochote. Hata akakatani kwamba nini? Amstaki tu kukutumikia si basi. Staki. Sasa wewe jipandishe pressure, rusha ngumi zako tangaliwa. Sababu nini? Hamna tarbia. Ma. Hajui lolote. Hilo ndio jambo ambalo ni hatari sana. Wa illa kanat wabalan ala alwalidain fi ad-dunya wal akhirah. Au ikiwa si hivyo, mtoto kualea kwa njia sawa kwa kuangalia masuhulia Allah, basi mtoto huyu atakuwa maangamizi kwa wazazi wake na mateso. Na ni hayo tunayoona leo, wazee wangapi wamefilisika kwa kuwaleta wale watoto katika njia sawa. Antumia mukhadirati mpeleke India, badilisha damu, akirudi anza pale pale alifu kwa kijiti, nenda mpeleke tena, rudi yuko pale pale. Ma hajielewi yale anayofanya, hajui madhara yake. Leo angesomeshwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dhira. Kuna kitu kama hakuna madhara wala kudhuriana katika dini na katika maisha, angejua ule mtoto, lakini hakuna, hana chochote. Ye kazi lala kula, nguo ile pale, bwana fulani ambaye amfanya kazi sipiga pasi pale, wewe tukua surali unaitaka, basi ukija leo ataka nini, ataka chipsi, ataka nini, basi wewe kazi hata ile chakula unataka uulizwe. Wallahi si alikuwa tuulizwe chakula kile, wataka kula hutake kula maasala, wallahi alazim hatukuulizwa hata siku, msikumbuki mimi. Waulizwa umekula eh, lakini kwa wataka nini kula hili hatujalipata sisi kabisa. Lakini watoto wetu ndio hao, yeye mwenyewe mtoto ende anaye ana barnami, mama leo nini eh, hayakuwa mapenda ni viazi eh, khudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyani, khalas yeye ndio mambo itakwenda kama anavyosema mtoto. Kwa hivyo mtoto huyu atakuja kwa awaangamiza, atawaangamiza hawa wazee wawili. Eh? Atawaangamiza kwa mambo yake. Yakulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullukum ra'i. Nyote ni wachunga. Nyote. Huyu mama, huyu baba, wote hawa watu wawili wana masuhudia, wana majukumu. Wakullukum mas'ulun an ra'iyati, kila moja ataulizwa na kile alichokichunga. Mtoto wako mchungaji wake ni wewe. وأمر يا الله سبحانه وتعالى. فالإمام راعي كيونغوزي نمتونغاي وهو مسؤول عن الرعيات يهند يتكيوليزوا يلي معافى يتكيوكم وننشوا يوم القيامة توليز قوانين فلان كفى بلا دعوة قوانين فلان أسيسومي حالي أقوان بايه كسركالي كنا ويزو وقوم صومش أتوليزوا يوم القيامة siule ujauri na kujifutua kule hakuna tena kule utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na yeye pia ataulizwa. Mutafaqun alayh. Naam. Warajulu ra'in fi ahlihi, mwanamume ni mchungaji katika familia yake. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, ataulizwa ule mchunga vipi mke huyo. Hadithi ni sahih. Wa hadhihi ar-ri'aya aman, huu mchungaji wenyewe ni amana. Utaulizwa umepewa hiki kichunge, na utaulizwa umekichunga vipi. Hadhar Allah azza wa jalla min dhiya'i min dhiya'iha, nizimu katuhadharisha kupoteza hii amana tuliopewa na Allah. Tuambiwa chunga. Watafriti fil qiyami bihaqiha, na vile vile tumetahadharishwa kutofanya uzembe ya kutotimiza ile amana kuitimizia haki yake hata iwe imechungika. Uzembe haitakikani katika sharia. Kile ambacho Mungu amekuamrisha, jaribu kwa namna unavyoweza wewe kukichunga na kutimiza. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani kutufahamisha uzito wa amana. Watoto ni amana, uzito wa amana. Allah asema katika Qur'ani, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة, حقيقة سيسي تمذهر الشيا تمذهر الشيا أمانة كوفيوم ذيتو سيما من يزمو صحيح أمانة يميلتو ونشان جوني هيني أمانة. Mumejua yaitwaje amana? Ikadhihirishiwa mbingu na ardhi na majabali. Faabaina yahmilna, wakakataa kubeba amana hiyo. Mbingu, ardhi, mawe, majabali, kila kitu, kila kiumbe kilikataa kubeba amana, na wakayukufia nafsi. Waashfaqna minha, wakayogopia, wakayogopa ile amana kwa kuiogopea nafsi zao. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu akamwambia bwana ilete amana, ilete kama gunia la chumvi liweke hapo. Mwanadamu, Allah kamsifu mwanadamu, innahu kana dhaluman jahula, hakika huyu mwanadamu ni mwenye kujidhulumu mno nafsi yake, mpumbavu asokuwa na akili njema. Mwanadamu ni mpumbavu, kwa sababu wewe huwezi ukalingana na jabali kwa ngumu, waweza? Kitu kimekataliwa na mbingu na ardhi na majabali, wewe wasema ilete? Ona kama kwamba hapa tuna upungufu sisi, pamoja na ule uzembe tulionao ziada, kwamba huwezi kuitekeleza amana, una udhaifu fulani, una kutoelewa kwako kwingi. Pamoja na hivyo yote ukayasawa kasema leti, lakini aliyatimiza. Ulama utafsiri wasema hii aya kwamba amana kubwa ni maamrisho ya Allah. Maamrisho ya Allah ndio amana kubwa kushinda kila kitu. Jabali ilikataa kubeba sala tano, lakini wewe umekubali, lakini huonekani msikitini. Kuna kazi nyingi. Kuna kazi zaidi ya hii. Kuna kazi zaidi ya hii. Amana uliochukua wewe. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atufahamisha uzito wa amana ya watoto. Ni pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Enyi mlioamini, ikingeni nafsi zenu na nafsi ya wale wanaowahusu, familia yenu, na moto. Kwa kitu gani? Bita'alimihim taqwa Allahi wa husnul khuluq. Kwa kuwafunza namna gani wamche Allah. Kwa kuwafunza kuwa na tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna mambo mawili, kwa kupitia haya mambo watu wengi wataingia peponi na wengi watakosa. At-taqwa wa husnul khuluq. Na yote ipatikane ile kwa dini, ucha Mungu na tabia njema. Sasa wewe hujafunzwa, mtoto mdogo tu akifika pale mlangoni wangu kwangu amba mami fadha, ni lugha zile zile yote kumfanya Mwingereza. Akiwa kabla hajajua namna ya kuninunua hatua, Mwingereza amfunza nani dini na tarbia? Mina ina tajid haulai lisa lahum tarbia wa lisa lahum din. Aturidu antajida minhum tarbiyata wa dina? Wataka wewe kupata tarbia namna ya kuwalelea watoto wako kwa kuigiza Waingereza au makafiri wengine wote wale? Mami nde huko wewe nana. Hada sababu ni kwamba sisi hatuko, hatuelewi hizi neema tulizopewa sisi, tuitumie vipi na tuitekelezee shukrani zake. Na nani wa kushukuru aliotupa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe umekinga familia yako na moto au umewapasha moto? Angalia mwenye una akili. Yakulu Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Ibn Qayyim asema, faman ahmala ta'alima waladi ma yanfa'u wa tarakahu suda faqad asa'a ghayatal isa'a. Fakad asaa ghayata al-isaa. Asema Imam Ibn Qayyim, faman ahmala, mtu yoyote atakayepuuzia taalima waladi, kumsomesha mtoto wake, ma yanfa'u, jambo ambalo litamnufaisha ule mtoto katika maisha yake, na hakuna kitu kitakachomfaisha mtu isipokuwa mafungamano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watarakahu suda, kamwacha hivi tu mtoto kama mbuzi, hakuna anachofunzwa. Angalia wewe, pitia mtaani kule, utafikiri pengine ni Jumatatu, kafikiri shule imfungwa. Kumbe shule haikufungwa bwana, wala madrasa hazikufungwa bwana. Ni kama kwamba pale mtaa kama ule kwamba hawakai Waislamu. Watoto wote kwa mtaani wanacheza. Ukiwauliza wasome madrasa huyu. Ndiye sasa shule pia hasomi mtoto huyu. Hakuna aliko, hayuko duniani. Na akhira huzengenywa chembele cha gunya, atafutwa huko pia akhira. Hakuna aliko taabani, hali yake taabani. Yote hayo ni wale wazee kuzembea masulia ya kutawasomesha wale watoto wao mambo yatakayowafaa akhira. Watarakahu suda, kamwacha hivi bure bure tupasi na mafundisho yote wala maelekezo yote. Asema Ibn Qayyim faqad asaa ghayat al-isaa. Wallahi huyu amemudhi ule mtoto na kumkosea ule mtoto upeo wa kumkosea huyo baba huyo. Amemkosea na kumudhi huyo mtoto upeo wa kumkosea, yani hajabakisha kitu. Wa aktharu al-aulad, na wengi katika watoto hawa watoto wetu wengi wao, inma jaa fasaduhum min qibla al-aba, uharibifu watoto wetu sana imekuja kutokamana na upande wa wazazi wazee mababa. Ha, mfano mathalan, la qaddar Allah, babako ale mlaji marungi, mlaji marungi sasa yeye akikimbia saa 8 kazini kule ana mardufu, haimaliziki mpaka saa 8 usiku. Kuna baba hapo hajui kwenda shule, hajui kuja nyumbani saa ngapi, hajui umelala saa ngapi, hajui umekula nini. Ni baba huyo? Huyo si baba? Alisa hadhi ghayat al-isaa, sikumudhi mtoto kupita mipango mipaka. Na wazee ndio wanachangia haya wa kiume, wa ihmalihim lahu, na kwa zembea haki zao wale watoto, kuzembea haki zao zote, wa tarki taalimihim, na kuacha kuwafunza faraidh ad-dini wa sunani, mambo yanayopasa katika dini na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushammaliza ule mtoto, ushammaliza. Kwa hivyo wazazi kina baba ndio wao hawatukui majukumu yao katika nyumba. Mfano huyo mzazi nilokuambia mlaji marungu, pengine huyu mama mwenyewe atamwona pengine saa 8 usiku iwagonga, afikiri kama mfukuzwa huko, si angemaliza tu usiku wake kule saa 8 usiku, atajuani kuna kitu, kuna masuhulia alitimiza. Faadhauhum sigara, wakawapoteza watoto hali kwamba wadogo, waliwatupia kabisa kila kitu. Kina mama ansha kuzalisha storia, sawa kana himaran au kalban ma yahimuni falyakul, awe funda mbwa bora ale tu mpikie sima basi, hakuna masuhulia, mafi masuhulia. Haya ndo makosa makubwa ambayo wafanya wazazi wa kiume. Falam yantafi'u bi anfusihim, wao hawakunufaika na watoto wao. Walam yanfa'u aba'ahum kibar, wao hawakunufaisha wale watoto. Walam yantafi'u bi anfusihim, wale watoto hawakujinufaisha, hawakupata manufaa namna ya kujinufaisha wenyewe. Na baba pia na mama hawakunufaika na watoto wao wakiwa wazee. Dharura wewe kuzaa nini? Allah hazai wala hakuzaliwa. Kwa nini? Hana dharura ya kusaidiwa Mungu. Wewe una dharura ya kusaidiwa. Utafika wakati hata kusimama huwezi. Watarajia akushike mkono kukusimamisha nani? Na ule mtoto wako. Auzi? Ni mtoto. Wewe hujamfunza uzuri wa kukushika mkono, takushika mkono kabisa, akushiki mkono. Kwa hivyo wao sisi hatu, wao hawakupata manufaa yetu ya kimalezi walipokuwa wadogo, na sisi hatutonufaika na wao tutakapokuwa wakubwa. Limadha? Aljazaa min jinsi al-amal, malipo kulingamana na vile ulivyofanya, walipwa sasa na watu. Wa ila kulli abin, mazungumzo haya twaelekezea kila baba wa ummi na mama wa murabbin na mlezi, na tuna waqafat sharia, tuna misimamo kidogo ya kusimama juu ya kuzungumzia hawa watu. La Allah an yanfa biha, wenda Allah akatunufaisha. Awalan, kitu cha kwanza ambacho tatakikana kama mzazi, al-aslu fi tarbiyati nash, kimsingi katika kuwalea watoto wadogo, iqamatu al-ubudiyati llahi azza wa jalla fi qulubi, ni kupanda ha uungu wa Mola subhanahu wa ta'ala ndani ya nafsi ya mtoto, kwamba Mola wako ndiye huyo alokupa mkono, alokupa maji, ndiye alokupa ile kitanda unaolala, ile sabuni unayogea, yani umuonyeshe katika yale yale unayofanyia ule mtoto uwezo wa Allah, ajue kwamba kuna Allah ambaye ndiye Sayyidu bwanake, na yeye ni marbub, ni mtumwa, kuanzia akiwa mdogo. Ukimpa baba, mimi natumwa kalamu, unamnunulia hii kalamu, mpewa na nani? Yeye atasema baba, la, mwambie ni Mungu, umpewa na Mungu hii kalamu. Mungu amenipa mimi shilingi 10 na mimi nikakunulia nini? Kalamu. Ili umlelee kwamba mtoaji nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kwa hivyo huyo Allah anayetoa ana heshima fulani, lazima apewe, ni lazima. Kwa hivyo lazima tupande katika nyoyo za watoto kwamba yeye ni mtumwa, na kuna Mola aliyemumba yeye, yeye lazima awe chini yake, na kila anachokifanya akusudia nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Tere hizo zipandwe katika nyoyo zao. Wataahudia, na hiyo iwe ni jambo ambalo kwamba unawalazimisha watoto, unamlazimisha. Moja katika watoto siku moja babake, twajua ndugu yangu, nampigia telefoni kwa sehemu fulani katika jiji la Kizungu, namwambia mtoto wako vipi? Anaambia huyu hapa, zungumza naye. Anambia zungumza naye lugha gani? Kiwa Kisomali hakijui, kiwa Kiswahili ameondoka mdogo hapo. Sasa tuzungumze lugha gani? Anambia mimi na huyu tuzungumze lugha gani? Asema basi wewe zungumza, mimi nitamfasiria. Mimi nikamwambia baba, wewe wakati wa kula wasema nini? Akamwambia, sema hamu yako kwa kuuliza wakati wa kula wasema nini? Sema nasema nini? Nala tu. Nala tu, sio shabaya chakula, nala. Ukilala wasema nini? Sema damu, nimeona kitanda na sinzia, nalala tu. Huwa khalin ani tarbia. Ni mtupu kabisa, hana chochote. Huyo baba ankwenda kule mbio zake nikumtafutia senti tule. Basi, lakini kuwafikiria hawa watoto kwamba wakulie kimungu, ngalau wamfae yeye na wajifae wao, hakuna. Madamu amekwenda shule asubuhi amfukuzwa, khalas, yakfi. Mimi nikamwambia, mwambie asubuhi ukiamka babako amsalimia, sema haya mambo ya zamani. Baba anlala, mimi niko shule, nimamshe. Sikia bwana, nimamshe. Kwani kuna ubaya gani kumamsha baba? Ukiwa na shilingi 10 unataka gora umamsha shilingi 10? Baba mimi naenda kustai. Ndio unajua, nataka shilingi 50. Mbona umamsha? Siende kufanyia stai zako hizo. Lakini kuja kumjulia mzazi hali, kumamsha, atakuwa chemelecho lugha ya mtaani, noma hiyo, sio? Si nzuri. Hivi ndivyo wanavyoleleka watoto, ni hatari.